राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 15 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम है। परमात्मा की प्राप्ति है ना, वो अपनी स्वतः स्वाभाविक अपनी है, उस पर हमारा हक लगता है, अधिकार है हमारा, क्योंकि परमात्मा हमारे पिता है, हम उसके संतान है। ईश्वर आयुष जीव विनाशी चेतन अमल सुराशी सो मायावश भय उषा में मायावश भय माया के वश में हुआ है, ये माया का नहीं है, है परमात्मा का। ईश्वर आयुष है तो है, सो मायावश भय उषाई ये संसार में आप ना आना ये हुआ है, हम संसारी नहीं है, संसार में रहेंगे नहीं, संसार में भी एक जगह रह सकते ही नहीं, एक जगह रहते हो भी एक अवस्था में रह नहीं सकते, बालक तो बालक नहीं रह सकते, जवान जवान नहीं रह सकते, बूढ़ा बूढ़ा नहीं रह सकता, धनी धनी नहीं रह सकता, निर्धन निर्धन नहीं रह सकता, कमजोर कमजोर नहीं रह सकता, बलवान बलवान नहीं रह सकता, संसार की जो अवस्था है वैसे रह सकते ही नहीं। और परमात्मा है, परमात्मा के थे और परमात्मा के रहेंगे, परमात्मा के सिवाय दूसरे को हो सकते ही नहीं, ये बदलता नहीं। बालक बदलता है, जवान हो जाता है, जवान बदलता है, बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा बदल जाता है, मर जाता है, सब बदलते हैं, क्योंकि ये है नहीं। और परमात्मा का ये बोलता है क्यों नहीं, क्यों गए, ये है, जो होती है बात वो है सच्ची, जो बदलती है वो होती है झूठी बात, असत्य। संसार में कोई भी बदले बिना रह सकता ही नहीं, भगवान का है ये बदलता है ही नहीं कभी, क्यों नहीं बदलता, ये भगवान का है, बदल कैसे, संसार का बदलता क्यों, संसार का नहीं है। ये आप लोगों ने बात मान ली कि हम संसारी है, ये है नहीं, ये सच्ची बात नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे, ये बात सच्ची है, ये मिटेगी नहीं कभी, कभी नहीं मिटेगी, और संसार की बात टिकेगी नहीं, कभी नहीं टिकेगी, क्योंकि ये है नहीं। अब साधु हो गए तो साधु बन गए हैं, अब न्यारा एक साथ न्यारा हो गया, कुमारे थे ब्याह हो गया, न्यारा हो गए, ये बदलता है ये वास्तव नहीं है, है वो है जो ही रहेगा, परमात्मा का है ये बदलता नहीं है, ये बदलेगा नहीं, वो सच्ची बात बदलेगी कैसे, जो भी वास्तव सच्ची है वो बदलेगी कैसे, बदलते है वो सच्ची कैसे, वो सच्ची हो ही नहीं सकती, और ये सच रह सकते ही नहीं, तो भगवान के यहां में ये बात सच्ची है, आप लोगों ने हम संसारी ये सच्ची मान ली, ये आपकी मान्यता सच्ची है, आपने इनको मान्यता सच्ची मान ली, सच्ची कर लिया, आपने सच्ची बना ली इसको, ये है नहीं। परमात्मा का ये सच्ची बात है, इसको ध्यान नहीं दिया। हम कमाओ जो है बोलबाद है, स्त्री है पुरुष है जो है जैसे है जैसे है भगवान के है, भगवान के साथ संबंध हमारा नित्य है, कभी छूटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, और संसार का संबंध टिकेगा नहीं। भाई बंधुओं का ब्याह नहीं कर ले, सोना सूर्य हो गया ये बदल गया सूर्य क्यों, ये है नहीं है, ये बनावटी है, भगवान का हमारा संबंध ये बनावटी नहीं है, ये असली है। इस बात को ध्यान नहीं देते, अगर ध्यान दे तो बात सच्ची है, वो बदलती नहीं कभी, और संसार हमें ये टिकती नहीं कभी, ठहरेगी नहीं, बदले बिना रहेगी नहीं। आप ताकत नहीं है कि वही रूप में रह जाओ और भगवान से बदल जाओ, ये नहीं बदलता नहीं। तो वास्तव में भगवान का संबंध हमारा नित्य है, परंतु रात दिन इसको नित्य है नित्य है नित्य है नित्य होते होते होते नित्य कर दिया। जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो वो बसन नित्य मालूम होता है, नित्य नहीं है, आपका बनाया हुआ है, वो नित्य नहीं संबंध है, संसार का नित्य नहीं है, ये बनावटी है, और परमात्मा का ये बनावटी नहीं है, ये असली है, ये सदा रहेगा, मुक्ति में रहेगा। ऐसे ही भगवान हमारे साथ रहेंगे, हम जानते नहीं ये बात हो सकती है, परंतु भगवान नहीं रहेंगे ये नहीं होगा, हम मानते नहीं ये हो सकता है, परंतु भगवान नहीं रहेंगे ये नहीं होगा। स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वास्थ्य लाभ चुने जाओ तो भगवान साथ में, मंदिर में तो भगवान साथ में रहेंगे। हम है भगवान के, सच्ची बात ये है, जिसको भूल गए भूल गए, वो ख्याल नहीं हुआ, और संसार के समझ लिया। बचपन में आपको देखा हो और 30-40 वर्ष के बाद देख रहे तो आप पहचान नहीं आपको, आप बदल गए, बदल बदलते ही रहते, बदलते ही भगवान के आप है ना, आपके भगवान है, बदलते है ही नहीं, बदल सकते ही नहीं। सत्ता है, सत्ता बदलेगी कैसे, बदले तो सत्ता कैसे, सत्ता में कहीं बदलना होता ही नहीं, संभव नहीं। हम भगवान के हैं, तो ये बात कृपा करो कृपानाथ, इस सच्ची बात को पकड़ लो, इस बात को स्थिर कर लो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान का आपका संबंध छूटेगा नहीं, छूट सकता ही नहीं। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, ईश्वर संबंध भी अविनाशी है, ईश्वर भी अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है, दोनों अविनाशी का संबंध भी अविनाशी है, ये नित्य संबंध है, ये संबंध टूटता नहीं कभी, भूल जाते भूल भूल भूल जाते, समय नहीं टूटता, भगवान का समय नहीं टूटता, संसार समय टिकता ही नहीं, भाई बंधुओं का स्त्री पुरुषों का समय टिकता ही नहीं, वो रहता ही नहीं। जो स्त्री पुरुषों का संबंध होता है, ब्याह होता है, वो टिकता नहीं, ठहरेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, ठहरेगा जो असत्य है। भगवान का मिटेगा से वो सत्य है, वो मिटेगा से मिट सकता ही नहीं, मिटना संभव ही नहीं है। वो है ये मिटने योग्य नहीं है। कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। गांव में रहने वाले शहरों में रहने गया, हम गांव गए शहरों में रहते हैं, बदल गए। और जगह रहने वाले जगह रहने गए, हम यहाँ रहने लगे जंगल में, जंगल में बिल्कुल जंगल जंगल हो गया। देखो कितने बढ़ गए, हमारे सामने सामने साफ जंगल था। ये कोई पुरानी बात नहीं है, सामने की बात है। रास्ता और जगह था, सड़क बन गई, मार्ग नहीं हो गया। हम खूब आए हुए गए हुए सब बदलता रहता, ये बदलता ही बदलता है, इसमें था ही नहीं सकते। इस वजह से मुसाफिर है ये, और भगवान का ये मुसाफिर नहीं है, वो अस्थिर घर है, अस्थिर घर बना वो बदलेगा नहीं, वो संबंध बदलेगा नहीं, बदल सकता ही नहीं। आप माने न माने ये बात हो सुनिए, न माने भूल है, ये भूल है, भगवान जो है वो विश्वास दे, कृपा करो कृपा नाथ, भगवान के हम है, भगवान हमारे हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए, आपको नहीं आवे तो स्वीकार कर लो, क्यों है सही, पीछे मालूम होगा आपको हो। स्मृति लब्धा नष्ट हो मोह, स्मृति लब्धा मोह है, मोह रहता नहीं, और स्मृति लब्धा लादी कहते ही उसी को जो पहली थी हमारी ठेठ से हमारी है लादी, उसको स्मृति कहते है। याद आ गई, कोई नई बात नहीं हुई, याद आ गई। भगवान की तरफ सामने में जो भगवान का हो जाता है उसको याद आ गई कहते हैं। स्मृति लब्धा नष्टो मोह, स्मृति लब्धा तत्प्रसाद, आपकी कृपा से मोह मिट गया, भूल मिट गई। तो संसार का संबंध भूल से है, और भगवान का संबंध असली है, ये भूल से नहीं है, असली है। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, ये हमारा असली संबंध है। कृपा करो इस बात को मानो का असली ये है। भूल को नित्य मान लिया गलती है, ये भूल ठीक है कि नहीं? पशु बन जाओ तो ठीक है नहीं, वृक्ष बन जाओ ठीक है नहीं, घास बन जाओ ठीक है नहीं, जल सर थल सर दब सर न्यारे सब न्यारे। अरे भगवान न्यारा होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, वो सब जुड़े ही रहेगा। घर में जत्र बढ़ जाओ, थत्र बढ़ जाओ, नवजर बढ़ जाओ, कोई बढ़ जाओ, बन जाओ बनावटी। भगवान का हमारा संबंध असली, वो असली संबंध है, ये संसार संबंध असली नहीं है। ऐसे तो बदलना क्यों है, ये बदलता है, झूठा है। भगवान का संबंध बदलता नहीं, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ साथ में, वैकुंठ में जाओ साथ में, मृत्यु लोग जाओ साथ में, गांव में जाओ, जल सर बन जाओ, धरसर बन जाओ, नवसर बन जाओ, बन जाओ, बड़ बना रहे, ये सब बना उठी, ये सब बना उठी है असली भगवान का अंश। भगवान भगवान अंश वो कहो वही कहो वही अंश है, एक रहेगा सदा, एक रहेगा सदा, वो बदलेगा नहीं, बदल सकता ही नहीं। असत कैसे हो जाएगा, सत है बोलो ना, सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, सता भाव न मेरे सत का भाव नहीं होता, और असत रहता ही नहीं, ठहरता ही नहीं। असली घर अपना ये है नहीं, यदगतवा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। जैसे निवृत्त नहीं होते, जिस छूटता नहीं, वो हमारा घर है। तो हमारा घर है परमात्मा का घर, हमारा हमारा परमात्मा के मांस है, पिता का घर हमारा घर है, हमारा असली असली पिता है परमात्मा। ममे वासो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से भगवान का है, भगवान का हमारा संबंध नित्य है, वो मिटेगा नहीं। भूल गए ये भूल गए सारे, वो स्मृति लब्ध आया, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गया अर्थ वो भूल था, भूल मिट गई। ये भूल है अब संसार का, ये भूल है, ये संसार नहीं भगवान गए, ये सच्ची है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बिल्कुल। हम संसार गए, ये सच्ची है, ये सच्ची नहीं है, ये भगवान गए, ये बात सच्ची है एकदम, ये बदलेंगे नहीं कभी, बदल सकते ही नहीं। इस वास्ते भगवान का संबंध नित्य है, वो संबंध अपना है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। मानो तो है न मानो तो है, न जानो तो है न जानो तो है, जानो तो है, स्वीकार करो तो है न स्वीकार करो तो है, आप इसको मानो तो ही है, नहीं मानो तो भी है, स्वीकार करो तो भी है न स्वीकार करो तो भी है, वो तो है, भूल जाओ तो भी है न भूल जाओ तो भी है वो तो मिटेगा से, वो मिटेगा नहीं। अब संसार में टेगा नहीं, हम साधु कहते हैं, हम ग्रस्त नहीं है, हम ग्रस्त नहीं है, साधु है तो क्या हुआ, ग्रस्त को बदल गया, झूठा बदलेगा, ये तो बदलेगा, भगवान के हमें ये बदलेगा नहीं। झूठी बात को सच्चा मान लिया, ये गलती, और झूठा बना टिकेगा नहीं, 100 वर्ष पहले थे नहीं, 100 वर्ष बाद रहेंगे नहीं, टिकेगा नहीं। 100 वर्ष तो कहते हैं समय ठीक आ गया, इसलिए एक क्षण में क्षण भंगुर क्षण भंगुर क्षण भंगुर प्रति क्षण बदलता, प्रति क्षण हरदम हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता है, और कभी नहीं बदलता वो भगवान, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता वो सच्चा, और हरदम बदलता वो सच्चा कैसा। भगवत प्राप्ति है वो भाइया ने से मान रखा है कि हम लोग संसारी है, भगवत प्राप्ति करना है। अरे भक्ति प्राप्ति तो है, वो तो हमारा है, पचास दिन नष्ट पाद पंकज शरण बिना में सन्नप्य सन्न पर पुरुष पुराशीत। जिस भगवान जिस महाराज की कृपा से गुरु कृपा पर संतों की कृपा के बिना जो होता हुआ भी नहीं होता हो गया, सन्न भी असन्न होता परपुरुष, परपुरुष सन्न भी असन्न होता हुआ भी न होते। और यद पाद पंकज शरणादिदानी नासीत न शास्ति न भविष्यति, न पल पहले थे न होगा न हो सकता है। हम भगवान कहे भगवान आभार है। सच्ची बात की तरफ ध्यान दो, सच्ची बात की तरफ। रोज ना सुनते समझते हुए भी ध्यान देते नहीं है, ऊपर ऊपर सुनते ऊपर ऊपर भीतर से बांध भीतर। हम भगवान कहे भगवान हमारे, भगवान का हमारा संबंध नित्य है, संसार अनित्य है। ये तो छोड़े दिखता है, छोड़े दिखता है, भगवान संबंध दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है। ये संसार संबंध रहता नहीं, ये छोड़े दिखता है। तो किसी का संबंध नित्य भी होगा, वो नित्य भगवान का है, संसार का नित्य संबंध नहीं है। हम भगवान गए भगवान हमारे हैं। मैं आदि तुम्हारा अंश बिछड़ गए, भूल गए भूल गए, नष्ट हो मोह स्मृति, मोह नष्ट हो गया, भूल नष्ट हो गई, स्मृति लब था तत्पसाद, अब संतोष में गत संदेह निस्संदेह। गीता सुन के नारायण अर्जुन कहता है तो संदेह, ये स्थिति बदलेगी नहीं, ये बनावटी नहीं है, बनावटी टिकेगी नहीं, वो असली बात मिटेगी नहीं, कभी कभी मिट सकती नहीं, ऐसे मिटेगी। सच्ची बात है भगवान का हम है, हमारे भगवान है, हम भगवान नित्य भगवान गया। सत्संग बात लग जाती है ना, वो छूटती नहीं है, तो वो सच्ची बात है, नहीं सच्ची बात है। छूट जाए न जाए तो फिर याद आए, याद आती और बात तो ये पता लगता है, और भूल गए भूल गए। इस बात निकाल नष्ट हो बहुत स्मृति लगता तत्पश्चात, आप कृपा से भूल मिट गई। इस वास्ते सज्जनों ये भूल है, भगवान का संबंध भूल नहीं है। ये श्रोता भूल है तो भूल रही स्थिति भी होती है, होती भूल से स्थिति होती है तो नित्य स्थिति भी होती है। ये कायदा है, सत्य है, स्वाभाविक। इस वास्ते भगवान के हम है, हमारे भगवान है, इतना ही तो फर्क है, और फर्क क्या है। ये समूह है, समूह नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा, कितना ही मान लो वो रह सकते ही नहीं। स्त्री पुरुष का संबंध नहीं रह सकता, न थिर नहीं आते, थिर नहीं घोड़ा, थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, ये थिर नहीं, थिर नहीं, थिर नहीं। काचे काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, जो जो नर निदिग बड़े तो नो काला संत, काला से ये खेल है, खेल खेल देते नहीं तो तमाशा है। भगवान एक काली बनते तो खेल किया मिटेगा, भगवान का हमारा संबंध मिटेगा ही नहीं कभी। आओ कितने भूल जाओ कितने कर दो, सच्ची से मिट सकती नहीं, वो मिट सकती नहीं, ये टिक सकती नहीं, वो बच्चन थे। इस वास्ते हम भगवान के भगवान हमारे ये बात मना ध्यान देने की बात है, बढ़िया बात, उत्तम बात है, असली बात है। हमारे भगवान हम भगवान, भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है। अब जाने तो है, नहीं जाने तो ही है, माने तो भी है, नहीं माने तो भी है, स्वीकार करे तो भी है, न स्वीकार करे तो भी है। इस बात को आप जान लो तो भी है, नहीं जान तो भी है, और है वो है ही है, नहीं है वो नहीं है, है ही है, नहीं नहीं है। इस बात नाश हो तो भी देते भाव, ना भाव भी देते सता, एकदम ठीक बात, ठीक मुख्य अशुद्ध भावन भी देते, अशुद्धता विद्यमान नहीं देती, सत्य की विद्या को भी नष्ट नहीं होती। इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात मान लो तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो दुख पाओगे। मेरी बात ही है, ये तो सच्ची सच्ची बात, सच्ची बात माने तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो दुख पाओगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।